na Allah anapotaka kuangamiza watu akawaadhibu, fala maradda lah, hakuna anayeweza kuirejesha adhabu ya Allah. Wama lahum min dunihi min waj, na wala waja hawana anayeweza kuwanusuru kinyume cha Allah tabaraka wa taala. Ayuha almuslimun, ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كلمة التغيير مرتين. الله تبارك وتعالى متاجك السأيهين نين التغيير لنمانا يا مبدلكم أو مبدلك مرمي. فمرة الأولى أسنده إلى نفسه الكريم, mara ya kwanza amelinasibisha hili neno kwake Allah tabaraka wa taala. Faqala inna Allah la yughayyiru, akasema hakika Allah habadilishi. Kuwabadilishia waja afya walionayo, maisha mazuri walionayo, heshima walionayo, utukufu walionao, kwenda katika ufakiri, udhalili, unyonge, maradhi na mengineyo katika vitu vibaya. Inna Allaha la yughayyiru, Allah hawabadilishi watu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, fa marata thaniya asnada kalimatu taghyir ila ibadi, mara ya pili Allah tabaraka wa taala ameliweka neno taghyiri kulielekeza kwa waja wake, waja wakibadilisha na Allah anabadilisha yale walionayo katika akida iliyokuwa njema salim, wakaingiza akida chafu ya shirki wal bid'a, Allah atabadilisha. Wakibadilisha taa waliokuwa nayo, wakaacha na wakafanya maasia, Allah naye anawabadilishia. Wakibadilisha wema waliokuwa nao, wakafanya uovu, Allah naye atawabadilishia. Kwa hivyo Allah hazibadilishi hali za watu mpaka watu wabadilishe hali hizo kwa matendo wanayoyafanya. Ikiwa ni kheri itakuwa ni kheri, na ikiwa ni shari itakuwa shari. Wa qala subhanahu fi surati al-anfal, na Allah akasema katika surati al-anfal, dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa inna Allah sami'un 'alim كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأخذناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون كل كانوا ظالمين. ذلك بأن الله هايو يوفتا يواجه وما الله تبارك وتعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قومه, Allah hakuwa na desturi ya kuwabadilishia watu neema katika neema alizowapa. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka watu wao wenyewe watakapobadilisha katika nafsi zao yale walioelekezwa, wakafanya kinyume mwongozo waliopewa, wakauacha taratibu walizoelekezwa, wakaziacha, Allah atabadilisha pindi waja watakapobadilisha. Na akasema innahu inna Allah sami'un alim, hakika Allah ni mwenye kuwasikia waja wake yale yote wanayozungumza na ni mjuzi wa hali zao. Akasema kadabi ali fir'aun, kama mfano wa watu wa Firauni, walladhina min qablihim, na wale waliokuwa kabla yao, kadhabu bi ayati rabbihim, walishkadibisha aya za Mola wao, fa ahlaknahum bi dhunubihim, tukawaangamiza kwa madhambi yao walioyafanya wao wenyewe, wa gharaqna ala fir'auna, na tukawaangamiza kuwazamisha katika bahari watu wa Firaun. Kullu wote hao, kanu dhalimin, walikuwa ni watu madhalim. Kwa udhalimu wao Allah akawaangamiza kwa kwenda kinyume na taratibu na miongozo waliopewa, ikawa sababu ya neema walizopewa na Allah zikabadilika na kuwa nakama, adhabu na mateso. Na Allah anapowaadhibu watu, hakuna anayeweza kujizuia adhabu ya Allah, hakuna anayeweza kuwanusuru watu akawasaidia na adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Utaona watu wa Firauni walipewa neema kubwa, Bani Israili, lakini pia vile vile walikuwa wafalme, wakatumia matumizi vibaya neema za Allah, wakazitumia vibaya, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum dara albawar, ya huwaoni wale watu ambao wamezibadilisha neema za Allah tabaraka wa taala alizowapa, badala ya kufanya mema wakatumia vibaya, wakafanya fisadi katika ardhi, wakafanya jeuri na kibri, wakapelekea kuangamiza watu wao kwa uovu wa matendo yao. Tufahamu ya kwamba ayuha almuslimuna ibadallah, Allah tabaraka wa taala akaramana bilislami wa sunna, Allah tabaraka wa taala ametukirimu na neema ya Uislamu na neema ya sunna, kama qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah, kama alivyosema al-imam ibn al-qayyim rahimahullah, an-ni'matu ni'matani, ni'matun mutlaqa wa ni'matun muqayyada. Asema al-imam ibn al-qayyim rahimahullah, ni'ma ziko katika hali mbili, ni'ma ni ni'ma mbili. Ni'ma ya kwanza ni ni'ma mutlaqa, atlaqahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, Allah tabaraka wa ta'ala ni'ma hii apa waja wake pasina kuchagua, wa hiya ka ni'matu siha, kama vile ni'ma ya mtu kuwa na afya, Allah anampa afya kafiri na anampa afya muislamu, Allah anampa utawala kafiri na Allah anampa utawala muislamu, Allah anampa utajiri kafiri na Allah anampa utajiri muislamu. Kaanaha laysat bi ni'ma, kana kwamba ni neema isiyokuwa na thamani, kwa sababu apewa kila mmoja neema hiyo. Hii ni neema ya kwanza, Allah tabaraka wa taala yuti man yasha, anampa amtakaye. Ama neema ya pili, wa hiya ni'matun muqayyada, ni neema maalum muqayyada, qayyadahu Allah subhanahu wa taala ala ibadihi almuslimin, wa hiya ni'matul islam wa sunna, ni'ma muqayyada, ni neema maalum. Allah tabaraka wa taala amewachagua baadhi ya waja wake katika viumbe wake, akawapa neema hiyo, nayo ni neema ya Uislamu na neema ya sunna. Neema ya Uislamu na neema ya sunna, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wa amma Thamud fahadainahum fahaqqa istahaqqu al-ama ala al-huda, watu wa Thamud tuliwaongoza tukawapelekea hidaya, fastahabu al-ama ala al-huda, wakachagua upotovu, wakachagua dalala, wakaacha mwongozo uliotoka kwa Allahu tabaraka wa taala. Nasi Allah tabaraka wa taala ametukirimu kwa neema ya Uislamu, ametukirimu kwa neema ya sunna, kutuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, نعمة هي كثير من الناس يضيعونها وتوعي ونيفوتيزا نوالا هواجوي كما ونيفوتيزا نعمة هي وانغنية وإسلام نوانغنية وإسلام وتعونا لتتفيني لتتفوتي الله تبارك وتعالى هانا أهالي زوونغو بوجواتي نا الله هانا سيفو يوونغو الله تبارك وتعالى أمسيما لدي القرآن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الله أمواهي wale walioamini na wakatenda mema amewapa ahadi ya kweli la yastakhlifannahum fil ardi atawapa ukhalifa utawala katika ardhi kama stakhlafa alladhina min qablihim kama alipowapa ukhalifa wale waliokuwa kabla yao ahadi ya Allah ni ahadi ya kweli mbona ahadi hii haijatimia watu waislamu wamekosea إن شاء الله كسامة سبحانه وتعالى وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم نا أتلي مكنشا أتلي فهشما ومذبوتي دنياه يوم إسلام أما الله تبارك وتعالى أما يرذيك وان يريني حقي ذهبون ليني حقي اسمك وليني يوم إسلام الله أتلي فهشما إتهشميوا na itakuwa ni nini makini kisha akasema wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna na Allah tabaraka wa taala atawabadilishia waja wake hofu walionayo na wasiwasi walionao katika maisha yao itakuwa ni amani ya'budunani la yushrikuna bi shay'a watu walioahidiwa na Allah ni watu ambao يعبدونني ولن يعبدوا مني الله تبارك وتعالى ولا هو لشركيشي نكيتو chochote ikiwa Allah تبارك وتعالى alijiweka ahadi hizi na ni ahadi za kweli na walipewa ahadi hizi zikathibiti kwao mtume عليه الصلاه والسلام na khulafa'uhu ar-rashidun na makhalifa wake waongofu wapi imepotea ahadi hii na ni wapi tumekosea walipobadilisha waislamu yale walionayo na Allahu tabaraka wa taala akabadilisha neema alizowapa na wao wakibadilika wakarudi katika mwongozo wakasimama katika njia Allah tabaraka wa taala atawarejeshea kile alichokichukua kwao wa alla istaqamu ala tariqa لأسقيناهم ماء غدقا فهو watu wanahitajika kurudi katika dini kusimama katika taa kuacha maasi na kurejea katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam itakuwa ni sababu ya wao kufanikiwa na itakuwa ni sababu ya Allahu tabaraka wa taala kuwabadilishia hali ambazo zilizokuwa zimetoweka kwao kwa wao kubadilisha neema walizopewa na Allahu tabaraka wa taala inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد روى الإمام ابن ماجه في سننه وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما amepokea hadithi al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala katika sunan na ameisahihisha hadithi al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala كتكمان حديث يا صحابة تكوفوا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال أنا سمع عبد الله ابن عمر أقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليتولك يا سيسي رتوم صلى الله عليه وسلم كيشا أكسيما يا معشر المهاجرين أني كنغمانو لمهاجرين أني مكسانيكو ومهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن مambo matano pindi mtakapotihaniwa na Allah mkajaribiwa katika hayo mambo matano na ninamuomba Allah tabaraka wa taala akulindeni na hayo mambo matano. Mtume sallallahu alayhi wasallam akayataja mambo matano na akataja matokeo yatakayotokana na watu kuyafanya hayo mambo matano. La kwanza akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lam tadhhar al fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha, hautadhihiri uchafu wa uzinifu na njia zinazopelekea watu kuingia katika zina. Lam tadhhar al fahisha fi qaumin qat hatta yu'linu biha, hautadhihiri uchafu wa uzinifu katika jamii ya watu mpaka watu wakawa wanautangaza uchafu huo, watu wakawa wanautangaza uzinifu huo. Illa fashafihim ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala ataeneza maradhi, maradhi ambayo hayakuwepo katika watu waliopita kabla yao. Watu watakapoeneza uzinifu na machafu na wakaziendea sababu za kuwapelekea watu kuingia katika zina, uzinifu kaenea fahisha, Allah tabaraka wa taala atawaletea watu maradhi, maradhi ambayo aujaa, maradhi ambayo na maumivu ambayo hayakuwepo kwa wale waliopita kabla yao. Na sisi tunaona leo namna gani uchafu ulivyoenea, namna gani uzinifu ulivyoenea, na watu hawasikii vibaya, na watu hawaoni haya, bali limekuwa ni jambo la kawaida. Na kijana kama hajafanya zina haoni kuwa yeye ni kijana. Angalieni maradhi yalivyoenea, na haya kayasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake. Watu hawataeneza machafu mpaka wakawa wanayatangaza machafu, isipokuwa Allahu tabaraka wa taala ataeneza kwao maradhi na maumivu ambayo hayakuwepo kwa wale waliopita kabla yao. Hilo ni jambo la kwanza. Na machafu yanaenea, ili maradhi makubwa na madogo yaondoke na jamii ikae salama, watu watakikana kuyaacha machafu hayo na kujiweka mbali na maasi ya hayo. Jambo la pili akasema sallallahu alayhi wasallam walam yamna'u walam yanqusu al-mikyala wal mizana, wala watu hawatopunguza vibaba vyao na mizani zao, wafanya biashara wanaulipa kwenye mizani na katika vipimio vyao vibaba vyao, walam yanqusu al-mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinina wa shiddati al-ma'una wa dawri as-sultani alayhim, watu watakapokuwa na tabia ya kupunguza na kuibiana katika mizani, Allah tabaraka wa taala atawaletea maisha magumu. Ukhidhu bis-sinina wa shiddati al-ma'una, watapata ukame na maisha magumu. Wa dawri as-sultani alayhim, na viongozi majeuri, viongozi wasiokuwa na huruma, watawala wasiokuwa na huruma na raia wao. Na hili ni kwa sababu ya madhambi ya watu kuiba katika mizani, kuwaibia watu katika vipimo vyao. Kipimo cha kununulia sio kipimo cha kuuzia. Watu wanafanya wizi katika biashara, na sababu ya maasi haya hakuna anayepinga kuwa ni maasi yameenea katika jamii ya Waislamu. Mtume alayhi salatu wassalam awaambia masahaba zake, walam yankusul mikyala wal mizana, watu hawatapunguza mizani zao na vipimo vya kupimia, illa ukhidhu bisinina wa shiddati almauna wa jawri sultani alayhim, isipokuwa Allah tabaraka wa taala atawapa adhabu ya ukame na maisha magumu, na viongozi watawala majeuri, watawala wasio na huruma na raia wao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuiba kwenye mizani. Na hili ni kosa tulishuhudia sote katika maisha yetu, kwa wafanyabiashara wakubwa na wafanyabiashara wadogo. Hiyo ni jambo la pili. Jambo la tatu, Mtume alayhi salatu wassalam akasema, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama' walaula al-bahaim lam yunthiru, na watu watakapoacha kutoa zaka katika mali zao, sawa ni mali ya biashara au ni mifugo au ni mazao au ni madini, watu wakaacha kutoa zaka ya mali zao, Allah tabaraka wa taala atawazuilia mvua. Mvua itakuwa sio nzuri, mvua itakuwa si ya kuotesha mimea ya kuwasaidia. Lau kama sio wanyama, basi mvua isinyenyesha kabisa. Kwa hiyo hata mvua inayonyesha ni kwa sababu ya wanyama, lakini pia watu kwa sababu ya kuingia katika maasi haya ya kutotoa zaka ya mali zao, ni sababu ya watu kutopata mvua katika miji yao, na maasi yanatofautiana na adhabu zinatofautiana kadri na hali za watu namna zilivyo. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la nne, akasema sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, walam yanqudu ahada Allah wa ahada rasulih illa sallaka Allah alayhim aduwan min ghayrihim faakhadhu ba'd ma fi aydihim, na watu hawatavunja ahadi ya Allah na wakavunja ahadi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, isipokuwa Allah tabaraka wa taala atasalitisha maadui zao. Makafiri watakuja katika nchi zao na watachukua baadhi ya neema zao walizonazo, na hili jambo liko wazi, na haya kayasema Rasuli sallallahu alayhi wasallam kabla hajaondoka duniani. Na tunashuhudia ni namna gani nchi za makafiri zinavyochukua mali za Waislamu na makafiri wanavyochukua mali za Waislamu, na hakuna mani, kama aliposema Mtume alayhi salatu wassalam فيما رواه الإمام أبو نعيم من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم صلى الله عليه وسلم أمسيما يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل أو من قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. نتونا صلى الله عليه وسلم أن يوامي مسحب ذاك مدى سمرف وتأيتان متأيف يا مكفير هو شمولين من وإسلام ننعمزان من زناز كما ونبويتان ولاد كن سهان يتقول كن شمولي يتقول موجة ومكربش مجين نهبون وقزوية. Mmoja katika masahaba akauliza, hali hiyo ya Rasulullah itatokana na uchache tulionao? Mtume akajibu akasema, bal antum yawma idhin kathir, bali ninyi wakati huo mtakuwa wengi. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'us sayl, lakini wingi wenu utakuwa ni mfano wa wingi wa takataka zinazopelekwa na maji ya mfereji ya mvua. Hamjitambui, hamjiwezi kwa lolote wala kwa chochote, na hii ni hali. Kwa hivyo Waislamu watakapovunja ahadi ya Allah tabaraka wa taala na wakavunja ahadi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kitakachofuatia kwao Allah atawasalifishia makafiri maadui zao, watakuja kuchukua neema walizonazo. na leo wanachukua. Jambo la tano akasema sallallahu alayhi wasallam, wama lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum, na wakati ambao viongozi wao watawala wao hawatakubali kuhukumiana na kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na wakawa wanachagua katika baadhi ya hukumu za Allah wanazozipenda wao wanachukua, na wasiozipenda wanaacha, isipokuwa Allah tabaraka wa taala atawagombanisha wao wenyewe kwa wenyewe, wataanza kupigana Waislamu wao wenyewe kwa wenyewe. Hizi zote ni adhabu zimetokamana na maasi ya watu, watu wambadilisha na Allah akazibadilisha hali zao, watu wakitangamana na Allah tabaraka wa taala akazitengamaza hali zao, watakuwa ni watu wenye heshima, watakuwa ni watu wenye kujitambua. Na hili haliwezekani kwa Waislamu mpaka wakubali kubadilika. Waislamu wakikubali kubadilika na wakakubali kwamba hakuna mwongozo bora ila ni mwongozo wa mtume wao, na hakuna matendo mazuri ila ni yale waliofundishwa na mtume wao, wakabadilika, na Allahu tabaraka wa taala atawabadilishia, na wasipobadilika na Allah hatowabadilishia. Tunahitaji msaada wa Allah, tunahitaji nusura kutoka kwa Allah. Haiwezekani biduni akhdhi asbab, pasina kuchukua sababu. Lazima tuzichukue sababu, lazima tuelezane, lazima tukumbushane, na lazima tukubali kubadilika, na Allahu tabaraka wa taala aweza kuwabadilishia watu kwa ujumla kama ambavyo aweza kumbadilishia mtu mmoja mmoja. Kwa hivyo ukibadilika na Allah atakubadilishia, na usipobadilika na Allah hatokubadilishia, na adhabu ya Allah ikija itakupata, na hautampata wa kukusaidia wala wa kukunusuru zaidi yake Allah tabaraka wa taala. Ayuha almuslimun ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, Allah tabaraka wa taala arsala ilaina wa rasulullah, Allah tabaraka wa taala ametuletea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fajaa bil islam, akaja na uislamu, watarakana ala almahajjati albayda, akatuacha katika njia nyeupe, lailuha kanahariha, usiku wake unapong'aa ni kama mchana, la yazighu anha illa halik, hakuna anayeweza kupotea katika njia ya mtume ila aliyeangamia. Lazima turejee katika uislamu, lazima turejee katika dini, shikina am abaina, tutake au tusitake, wa illa adhabana Allah, na isipokuwa tukiendelea kufanya jeuri atatuadhibu Allah tabaraka wa taala. Yakulu subhanahu wa taala, ya ayuha alladhina amanu, enyi mloamini, ku anfusakum wa ahlikum nara, enyi mloamini, ziokoeni nafsi zenu na familia zenu na moto wa Allah tabaraka wa taala. Wakuduha alnasu walhijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Nani ana ujauri, nani mwenye nguvu wa kupambana na adhabu za Allahu tabaraka wa taala? Sisi ni watu ambao Allah tabaraka wa taala ametuchagua miongoni mwa waja wake, akatupa neema ya Uislamu, akatujalia kuwa ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lazima tumfuate mtume, hakuna Uislamu pasina sunna. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, al-Islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al-Islam. Al-Imam al-Barbahari rahimahullah anasema Uislamu ni sunna na sunna ni Uislamu. Wa qala al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu mithlu safinatu Nuhi, sunna mwenendo na mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mfano wa jahazi ya nabiullahi Nuhu, marrakibaha naja, atakayepanda jahazi hilo basi atasalimika, wa man takhallafa anha halak, na yule ambaye atabakia nyuma akaona wakati bado ataangamia. Angalia jahazi ya Nuhu, angalia wafuasi wa Nuhu, miongoni mwao ni mtoto wake Nuhu alayhi salam. Kuwa kwake mtoto wa mtume hakukumsaidia kitu alipotakhallaf, alipobakia nyuma. Babake alimwambia, ya bunayya irkab ma'ana, mwanangu njoo upande pamoja nasi. Mtoto hakukubali kupanda katika jahazi lililotengenezwa na baba yake. Kwa nini? Manhaji yake na manhaji ya baba yake ziko tofauti. Baba hajui, baba aliwambembeleza mwanaye na mwanaye hakubaliani na babake. Akamwambia babake, saawi ila jabali yaasimuni min alma, baba nitapanda mlimani na huko nitasalimika na maji. Baba amwambia mtoto, la asima alyawma min amri llah, hakuna atakayesalimika leo na adhabu ya Allahu tabaraka wa taala. Akabakia nyuma mtoto wa Nuhu, fahalak, akaangamia. Na wala haikumsaidia kwamba yeye ni mtoto wa Nuhu, mke wa Nuhu ameangamia, na wala haikumsaidia kwamba alikuwa ni mke wa Nuhu. Limadha? Liannahuma takhallafa, kwa sababu walibakia nyuma. Na wewe Muislamu ukibakia nyuma leo ukaacha kuingia katika manhaji ya Rasul sallallahu alayhi wasallam, yatakupata yaliyowapata waliokuwa kabla yako. Isalimishe nafsi yako, isalimishe nafsi ya familia zako, waongoze familia zako, warejeshe katika dini na umuombe Allahu tabaraka wa taala. Yakulu subhanahu wa taala, walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyatuhum biimanin alhaqana bihim dhurriyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahin. Wale ambao wamemwamini Allahu tabaraka wa taala wakalea familia zao katika malezi mazuri, malezi ya imani, watoto wao wakaamini vile walivyoamini wazazi wao, Allahu tabaraka wa taala anawaahidi wazazi, asema tutawakutanisha watoto wao na wazazi wao katika pepo. Wewe na mkeo na watoto wako mtakwenda kuishi peponi pamoja. Kuna furaha kubwa kiasi gani zaidi ya hiyo? Wewe na familia yako mkaingia pepo. Lakini ni jambo linahitajia juhudi, ni jambo linahitajia, lazima ujipinge sawasawa na lazima usimame sawasawa. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu. Wale ambao wamemwamini Allah tabaraka wa taala wakatangaza imani yao wakajiweka wazi familia zao na watu wao wakawajua, wakasema rabbuna Allah, mola wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo, hawakuyumba wala hawakubadilika, wakawa ni watu wenye rangi moja na sio watu mudhabidhabina, la ilaha ula wala ilaha ula, mara wako upande huu mara wako upande huu. Ni watu wenye kujitambua, wanajua kwa nini wanamwabudu Allahu tabaraka wa taala. Allahu tabaraka wa taala amewaahidi kuwapa faraja, amewaahidi kuwaondolea huzuni. Tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu, watateremshiwa malaika wakati roho zao zikatolewa, wapewa bishara njema, msiogope wala msiwe na huzuni. Bishara hii kila mmoja wetu anaihitajia, na haiwezi ikapatikana pasina kurejea na kushikamana na kuthibiti katika sunna ya mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Tukarudi katika Uislamu, sio Uislamu tuliokuta katika miji yetu. Tukarudi kwenye Uislamu, sio Uislamu tuliokuta kwa wazee wetu. Tukarudi kwenye Uislamu aliouacha Rasuli sallallahu alayhi wasallam, Uislamu aliouacha mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. شكمانيني نمونيندو wangu نمونيندو مخالفه wangu, شكمانيني سوا سوا نمشيكه مونيندو huo kwa magego, meno yenye nguvu katika meno yote. Kwa nini tuambiwe hivyo? Kwa sababu watakuja wasemaji, watakuja wenye kujua kushawishi, watakutoa katika njia ya Rasuli sallallahu alayhi wasallam. Tushikamaneni, turudi, tuthibiti na tubadilike, hata tubadilishia Allah tabaraka wa taala haya tulionayo na matatizo tuliyokuwa haya kutupata, isipokuwa ni kwa yale ambayo tumeyatuma kwa mikono yetu. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.